इंदौर से पहले आया है। बहुलन छंदसी रूडागम होता है, सिंह को तो होता है, अन्य धातु के भी हो जाता है। दूर धातु का लुंग कारण है, लुंग तो ऑटो का, ये तो लट लकार का है, लेकिन तो बहुवचन है, जो हतादेश होता है, इस तो अपने को दिखाना होता है। अपने पर प्रकार का लोपन के लिए सूत्र आ जाएगा, लोपस्ता अपने पति सूत्र, अब प्रकार का लोप होगा। लोपन के बाद रूट आगम हो गया, अब तक हो दुख रे तो सब के तो दो अकार में अतोन पर ऊपर दो अकार का रूटकार और दूर अकार का लोप हो गया, तो झ का आकार अकाकार का लोप हो गया, पिता स्वयं प्रधान दू रे अगे रे दू रे अकार का लोप नहीं होगा तो दू रे दू रे हत है रूट हो गया दुख रहते दुख रे दुख रहते दो बन गया दुख मना लोपस्थापन प्रदेश विकल्प से लोप होता है। अदृश्यम अस्य अदृश्यम दृष्टि धातु का लुंग लगाने प्रथम पुरुष एक वचन के स्थान पर बहुवचन के मित मित कम होता है। हम रूटागम हो गया रम हो गया रम दृश्य धातु हो गया रम दृश्यम बन गया अदृश्यम अस्य अतो भी तो इससे पहले आया है बहुलन छंदसी तो देव अगर बीच में बीच कोई नहीं हुआ तो बहुवचन कैसे हो गया देव ये भी ये शांति पाठ में किस बोलते हैं भद्रम करने भी नेतरा छंदसी इतरा तो संदसी अदरादेश नहीं होगा समर अदड़ न सु अम को अदड़ होता है किंतु चंदन में अदर नहीं होगा तो वार्तरग्नम इतरम इतर कहे सु अम को अदरादेश नहीं हुआ तो अतम हो गया इतरम बन गया चंद टिकम इतरत काष्ठम या इतरत यहाँ अदरादेश हो गया इतर बन गया समाज से नए पूर्वक लिए सूत्र आया है त्वापि छंदति त्वापि लिप होता है त्वापि होता है यजमानम परिधापित्वा परिधापिता में दादा से अतिविधि को अज्ञान जग करके तो समाज अनुपुर तो क्या हाँ धापी हो जाएगा धापी ये निरल से लोप हो जाएगा धापी हो जाएगा सुपान सुलुक पूर्व सवना चेया दाद्याया जाल सुपान सुपान सुख के स्थान पर सु लुक पूर्व सवना आज से या दा द्या याज आल की तो आदि सब होगा विजय संतु पंथा यहाँ जस का रूप है जस को सु हो गया तो पंथा बन गया एक उदाहरण जैसे पंथा नहीं थी प्राप्त सु हो गया परमे व्योमन यहाँ जी को क्या हो गया लोक हो गया व्योमनी के स्थान पर व्योमन ये लोक भीति मती सुश्रुति में पूर्वसम हो गया द्वितीय को ता का द्वितिया मत्या सुश्रुत्या ऐसा होना चाहिए किंतु पूर्वसम हो गया द्विति मती सुश्रुति मती सद द्विति सदरांत ही दीर्घ हो गया पुरुष आगे आ सुरथा रखितमो भा देवा दिवृषा, इसमें सुलोक प्रसन्न अच्छे श्रोता रखितमो या का है सुपान सुलोक प्रसन्न आज प्रसन्न क्या गया आज अर्जुन से यौ के स्थान पर या सूरतों के स्थान पर सूरता ध्यान मूल में यौ सूरतो दिवृषो इत्यादि प्राप्त आ हो गया औ तो आ हो गया या सूरता सूरतो सूरता आगे है दिवृषा आ हो गया आगे नताद ब्राह्मण अश्विन का अच्छा अश्विन है सुस्तुति अश्विन भी अश्विनों के स्थान पर अश्विन प्राप्त हो गया आगे नताद ब्राह्मण हाथ हो गया आगे आगे प्राप्त हाथ हो गया हाथ पूर्व सुन से अवरना हाथ हाथ हुआ हाथ के प्रकार लोग नहीं होगा ये नुष्मान से हो जाए और आगे आधुनिक विरोधी संख्या करके तो ब्राह्मणम नतम इत प्राप्त नता हाथ हो गया या देवा जो हुआ हाथ के आगे दा या देव विद्म या है यम आगे त्वा है यम तम इति प्राप्त है यम तम इति प्राप्त है ता है ता त्वा नहीं ता या ता जो है यम तम द्वितीय व्यक्ति का आ हो गया या ता हो गया न इसमें वाज बंधव अस्में इंदिरा व्यक्ति इसमें अस्मे अस्मे में छे हो गया छे होने के कारण अस्मे इंदिरा बृहस्पति में प्रग्र संज्ञा हो जाती है सूत्र है छे प्रग्र संज्ञा से अस्मे इंदिरा बृहस्पति संधि नहीं हुई लिखा हुआ टीका में हुई अच्छा धीति मति सुष्टुति ये सब रसोई का नहीं दीर्घ इकार सदस्य हम गया तो तृतीय क्वेश्चन है धीति मति से हो गया आगे अस्में इंदिरा बृहस्पति यस्मात्म इति प्राप्त इसमें में यस्मात् के स्थान इसमें हो गया अस्मभ्यम स्थान अस्में हो गया उरु या छे का या है उरु से या हो गया उरु या बन गया विष्णु या उरुणा विष्णुना हो गया या गुरु नाम से सुन लिया ना नाभा पृथ्वीव्या औ नाभो और नाभा इसी प्राप्त दा हो गया नाभि कहते नाभा बन गया पृथ्वीव्या नाभो ता अनुष्ठ उच्चावयता अनुष्ठानम अनुष्ठा व्यवस्थावद अंग अंगूठिया अनुष्ठा बना कैसे अनुष्ठा अनुष्ठा साधा से अंग हो गया व्यवस्थावद अंग तो साधा से होता है आत्मस्योपचर की आत्मस्योपचर अंग होता है साधा से अंग होता है तो थ बनता है अनुष्ठ्य अनुपूर्वा तिष्ठते अंग साधा तृतीय गर्जन से ज्ञा देशे द्वितीय तीव्रत अनुपूर्व साधा तृष्ठ आत्मस्य उपकरे गे इति अंग अंगम बाधित्वा था गा पा पुष भावे तीन होना चाहिए सत्यम पूरा करो जिस व्यवस्थायाम उसी निर्देशा हाँ व्यवस्थायाम संज्ञायाम व्यवस्थायाम दिया है इस वजह से अंग हुआ अंग होने से व्यवस्थावत व्यवस्था शब्द से शब्द में जिस अंग है व्यवस्थावत तो व्यवस्थायाम ही हो व्यवस्था शब्द में जिस अंग हुआ इसी प्रकार अनुष्ठान में अंग है अंग करता अनुष्ठा हुआ अनुष्ठा का अंग आगे तृतीय अंग आया अंग को क्या हो गया ध्यान से अनुष्ठा क्या बन गया शब्द क्या अनुष्ठा उसे दिया हो गया अंग को अनुष्ठा आगे उच्चावयता अनुष्ठा आगे उच्चावयता उसका कुछ दिया है इतने ब्राह्मण में थे तेरे ब्राह्मण क्या नाम है कहाँ से मिल रहा है तो फिर अनुष्ठा उच्चा बेटा अनुष्ठान अनुष्ठा जो होता है आग हो गया साधु या साधुया में भी या हो गया याद हो गया शास्त्री की प्राप्ति याद यहाँ शास्त्री शास्त्री की प्राप्ति साधु के आगे शास्त्री कहाँ का रूप बनेगा शास्त्री की प्राप्ति याद साधु तो प्रथमा सु तो लुक होगा साधु इति प्राप्ति तो साधु सु का लुक होना चाहिए साधु का नपुंसक में लुक होता है क्या सूत्र समुनप तो नपुंसक जैसे साधु पचती में तो यहाँ याद हो जाए तो साधु या बन गया वसंता यजे तो वसंते में घी होना चाहिए आल हो गया वसंता यजे तो याणाम उपसंख्या याणाम उसे या हो गया उर्विया दारू से है दारू या और दियाज उरुना दारुणा के पास से या हो गया सुख क्षेत्रिया सुख क्षेत्रिया के पास से दियाज हो गया क्षेत्र क्षेत्र से दिया हो गया क्षेत्रिया सुक्षेत्रिया सुक्षेत्री सुक्षेत्री शब्द है सुक्षेत्र तृतीय मिटा में सुक्षेत्र ना होना चाहिए था सुक्षेत्री सुक्षेत्रिया बन गया दाह से लोग हो गया सुक्षेत्र क्या बोलते हो दिया सुक्षेत्रिया सुक्षेत्र के प्रति दिया धृतिंग न शुष्कम सरसी सयानम सरस में सरस के घी को सरस के अंग घी गेर इकार इकार हो घी को इकार हो गया तो सरस ही हो गया सरसा में तत्र आदिदात पदे प्राप्त व्यक्तियों अंतदाता तो सरस में अंतदाता वस्तु तस्तु घी संतान गेर लुक घी संत सरस घी संत करके घी को लूप हो गया गेर इकार नहीं करे घी को लूप है इकार आते तो शत्रु उदाहरण धर्म रुक्यम याद याद इकार आनंद इकार आदित्य का एक उदाहरण चाहिए सरसी दिया है तो हाँ इकार आदित्य है कोई कहते हैं और ये कहते हैं यहाँ यहाँ घीच करके सरसी तब घी को लूप लूप हो जाए सरसी को सरसी हो गया ऐसा कहते हैं गे घी को लुक हुआ सप्तमी तो गीत हो गया सरसी सप्तमी घी को लुक हो गया तो इकारादेश के उदाहरण या कोई दूसरा होना चाहिए ये भट्ट जी कहते तथा ये जो उदाहरण दिया है द्वितीय में सुष्टम तरस शयन ये इकार का उदाहरण नहीं होगा इनका रुपया से किन्तु ऐसे कहीं क्या है पहले उसको दिया है और इनको नहीं मिला तो इसी उदाहरण अन्वेषण करना चाहिए अयात और अयात आंग अयात अयात आंग या जया राम क्या नाम हयार ये होता है प्रवाहवा प्रूप पाठे बाहवा बाहु का तृतीया में आंग है तो बाहु यहाँ बाहु न के साथ आंग आते सबा बाहु न बाहु टाग आंग हो गया तो घेर से गुण हो गया गुण होने पर ऐसे बाहु हो गया आ है बाहु अगर आंग घेर गिरते गुण गुण से ओ बाहु न के साथ आंग आते घेर गिरते गुण स्वप्न या स्वप्न न तृतीया सपने पाते स्वप्न सदे अया हो गया स्वप्न या अयाच अयाच आगे स न सिंधु में नावया नावया में नौ शब्द का तृतीया में नावा होता है टा में नौ के आगे अयार हो गया किसको टाको टाको अयार बन से नौ हो गया अयार नावया किसको अयार बाको हो गया अयार नौ के प्रतिवेद कर अयार नावया बन गया नावा इसी प्राप्त अयार रे ऋतर ऋतर होता है उपोत्तम ऋषि सूत्र है ऋषि होकर हो तो उत्तम के पूर्व को पूर्व अंधा तो होता है नाभया बन गया तो व में अनुदात होगा उपोत्तम रीति खाली रीति लिख दिया है श्रुति का नहीं उपोत्तम रीति उपोत्तम तो उत्तम अंतिम उपोत्तम उसके पूर्व होगा अनुदात अनुदात होने से आगे उदात करना भैया नौ सदा टाइ से है रीति भी सुख कर दे दिया तो उपोत्तम रीति हो गया तो अयार अ हो जाएगा अनुदात अनुदात हो गया तो आगे या कुछ परिचय किया हाँ उदाहता अनुदात शेष परिचय और तो एकादश उदाहते उदाहता ठीक है नौ के साथ जो एकादश हुआ आवादेश हुआ एकादश उदाहते उदाहत हो गया उदात होने के बाद अनुदात पद में का वर्जन या अनुदात हो जाएगा फिर उदाता अनुदात से सरित से सरित हो गया अमो मस मीपादेश अमो मस क्या मस अलंकार आदेश से हम मौत जाते मौत में अकार उच्चारण आता मकार होगा समझे अकार उच्चारण तो कौन सा कर स्वामी नहीं मां में अकार मकार होगा अकार छिटवा सर्वाधित अनिकार की सर्वाधित आम हो गया मस सर्वाधित हो गया मकार आम को मकार होने से अपृत है अपृत काल प्रत्यय अपृत है अपृत हुआ अपृत आया नहीं बोलो क्या बोल समझे नहीं आता बोलो वह अपृत क्या नहीं वह बोलो ना ठीक है अपृत हुआ क्या है मकार क्या देख रहा आम को मीत को जो आम होता है आम को क्या मत मस में म के आगे अ है अ क्या है उच्चारण सकार हलन तो संज्ञा शीतन से सर्वाधेश शीतन से अनिकाल नहीं क्योंकि अनुबंध है न अनुबंध को समय कर तो आदेश क्या हुआ मका एक हर न कितने रहे अपृत संज्ञा होगी अस्थि चित्त अपृत करो ऐसे श्लोक हो जाएगा अस्थि चित्त ही थी वधिम दृत्रम अट नहीं क्या वधिम लूंग लकार अवधितम इति प्राप्ति अवध की चीज कोई डायग्राम अवधितम बनता है ये बद्धता हनुको बद्ध हो जाएगा, हनु बदलूंगी। अवधिम इति प्राप्त क्या बनिया वधीम, वधीम में ई कहाँ से आया, खाली खाली ई ट्यून पे हो गया, खाली इतनी है नहीं नहीं। हाँ ये और ईट क्या तो संदिग्ध होगा, चीज लोग कहते चीज दीर्घ होगा, अब प्रत्यय क्या रहा, किसके स्थान हुआ, आम के स्थान हुआ, अवधि वृत्रम अवधि समिति प्राप्ति है, अर्थ नहीं क्या बोल, अमांग भी आया था, अमांग अर्थ होता है, अमांग नहीं होने पर ही बोल अमांग क्या लाया था, लोकस्थ आत्मने पदेशु छंद आत्मने पदेशु लोकस्थ देवा अदु अदुहत ये लुंग लगा रहे दुहे लुंगे आत्मने पदेश अतादेश हो गया, अब बहुलन छंद से भी आ गया रूट हो गया, तकार लोप है, तकार लोप होने पर क्या रहेगा, अदु अदु अदु जके तकार लोप हो रहा, दो में सौप है, सौप करना पर ठीक नहीं, ठीक होता तो ठीक लोप नहीं हुआ, अदु हत ये अदादि क्या है ना, अदादि क्या है लूंग लकार है, लूंग लकार में सौप करेंगे तो होगा, देवा अदु अदु हत इति प्राप्ति, अदु ग्रह अदु ग्रह हो गया रूट आगम हो गया, अतु को अतुर से हो गया रथ बन गया, रथ अद्भु रथ रथ दोनों में अपने क्या दो आकार कहा रहा, अद्भु अद्भु जत हो गया रूट हो गया रथ बन गया, तो जाए तो अद्भु रह हुआ, अच्छा तो हमें तकार केवल लोप हो गया तो और रहेगा तो हमें अपने अद्भु रह, और जो लोप नहीं हो गया अदु रथ लोपस्थ आत्म से तकार, हाँ लोपस्थ से तकार क्या लोग तथ्य नहीं तो वर्ण मात्र का तो तब में और रह जाएगा अतुण पर्व हो गया, अदु रह अदु अत इति प्राप्ति, दक्षिणा तो सही दक्षिण सही में सिंह सपने यहाँ पर लोप हो गया, छे ते में तो क्या लोप हो गया, क्या बुझेगा सिंह सपन सी तो में तो क्या लोप तो क्या रहेगा, अगर ए गुणा पुल जाएगा इसमें नहीं उन्हें कितने तो थे सिंह सर अतर पद की सिंह सर गुणा भया दे सर से सही बन गया, छे से प्राप्त सही क्षेत्र में गुण होता ना नहीं किस तरह से, हाँ तो लोग किसको हा लोग प्रशासन पद से तकार मात्र का ईद पर फिर आ गया एक हो गया छे शय बन गया, शय कहाँ का रुपये प्रथम से आपने ठीक है आपने पद चुके हो उत्तम दुहंती दुहंती में यहाँ तकार लोग नहीं हुआ, दुहंती दुहंती में क्या है जी क्या दुर्थी दुर्द दुहंती तो यहाँ तो क्या लोग नहीं आत्म पद नहीं होना चाहिए, द्वमो द्वात द्वम को द्वात आते चल जाएंगे अंतरिक उष्मान वारय त्वम वारय द्वात वारय द्वात वारय गुरी वरण नीति वार ई द्वम वारी अम गुण वारय त्वम वारय त्वम के स्थान पर क्या हो गया त्वम को द्वात हो गया वारय द्वात वारयमी धातु क्या गृहवरण निजन पे नीचे करके आगे लोट लगा रहे त्वम आया और सब वार ही तप है गुण अय वार फिर ध्वम ध्वम को होता है लोट लकार में स्वाभ्याम होता है स्वाभ्याम होता है ध्वम बनता है तो वहाँ ध्वम उत्साह हो गया वार एहसास मिल गया यजत्रेण मिट्टी यजत्रेण एनम इत्यस्मिन् अपि परे द्वमो अंतलोक निपात्य थे एनम पर आएगा यजत्व में अंत का लोप कर दिया त्व में मकार का लोप हो गया यजत्व अगर एनम वृद्धि होगी यजत्रेणम यजत्रेणम प्रिय मेधा एक ही उदाहरण है वकार से अकार निपात्य थे वृत्तिकार होते प्रामाणिक यजत्व में वकार को यकार निपातन किया इसे काशी का बुद्धि में कहा है तो प्राणादि की क्योंकि यजत्व में वकार सगुण होता है प्राण के लक्ष्य वकार पाठ से निर्विवाद होता वकार ही वकार भी अकार नहीं यजत यही नाम ऐसे कहीं पाठ मान करके वो कहा वेद भाषी भी प्रकृत सूत्र से महालोक मात्र पर तो उत्तेज मकार का केवल लोक है जो यकार क्या है वकार को ठीक नहीं तथ्य तात तथ्य को तात होता हो लोक मध्यम पुरुष बहुजन स्थान तात क्या तत्थम विवाह तम त होता है तत्थम तम तम त अगे अम अगे त होता है तब तात हो गया गात्रम स्थानूनम कृणु तात कृणुत स्वादी सुनो कृणुत के कारण पर तब ताप हो गया कृणुता एक हो जाए बहुत दिन क्या रूपये कृणुत की प्राप्ति सूर्य चक्षु गमयतात गमयत गमदात निजंत करके गमयत लोट में तो यहाँ हो गया गमयतात गमयतात बन गया तप तनत तन तनाश तप तनप तन तनाच तप्त नप्त ऐसा नहीं बोलना तप्त नप्त नत तप तनप तन तन तस्ते के स्थान पर तप श्रीणोत ग्रामाण श्रीणोत में त के स्थान होता श्रीणुत होना चाहिए तोजन से गुण हो गया पितुन से श्रीनोत श्रीनोत ऐसी प्राप्त है तप हो गया सुनो तन अभी तनप हो गया स्वाद सुनो तनप पितुन से गुण हो गया सुनो तन और पचत ब्रह्म वास्ते तो तप तनप तन आगे दधा तन यहाँ भी तन हो गया धास तन दधा तन द्रविण तनक हो गया मरुत जुजुष्टन जुष्टता से धम के स्थान पर हो गया तन तन हो गया और परचय पद सु इतने करते निपातन निपातन तो नहीं है छंद की बोल होता है जुष्ट वृत्ति से बने है परचय पद करके आत्मनिर्भर होना चाहिए स्लू भी कर दिया तो जुष्ट की संस्थिति तो हो गया जो जुस अगर ध्वम के स्थान पर हो गया तन जो जुस प्रण बन गया विश्व देवासु मरुतो व्यतिष्ठन ये थन हो गया थन हो गया स्था धातु यह संख्या का स्तर यह शब्दार्थ शांत को डति अस्ते तस्य थनादेश यदा सत्य हो गया यति बन गया यति अलग ही आगे स्थन दिया स्थन दिया अस्धातु का अस्धातु को अकार का लोप होता है तव को थन हो गया तो मध्यम पुरुष भोजन तव को हो गया थन और अस्धातु को अकार का लोप होता है तो धातु का बच गया स आगे स्थन ही और यति के कार्य को सत्व होकर के ऐसे शांत से मैं तो आदेश पत्र नहीं लगाना चाहिए और स्तुत हो गया स्थान स्थान बन गया स्थ स्थान यह संख्या का स्त युम यह संख्या का स्त के स्थान पर क्या बन गया स्थान यत्य अलग है यत्य शब्द से शांत करके यति अस्त तस्य थना आदेश हो गया।